ولو کړه کې بند بند سورۃ آل عمران دریتیا نمبر آیات ته د درې می پاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افغیر دین الله یبون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون آل عمران دریسه اول ایسکه درش په آیاتونو په اثبات توحید باندې دوی مې سکه اثبات د رسالتو پنځلس پلیتې د اهلی کتاب او بیانې پدې سکه مخکې لس پلیتې بیان کړې وي یو لسم پلیتې شروع وا په یو لسم پلیتې کې تولیو د الله د کتاب نه اوریدلو اعراض کولو د الله او د پیغمبر د طریقونه مخکې بیان کو د هر پیغمبر نه له اوږسته ده کستاسو کو موجودګۍ کې بل پیغمبر راغې نو تاسو به دا پیغمبر خبر منئ او دا پیغمبر بس کوي نصرت وکوي تایید وکوي لکه چې یو حق پرس بیان کوي چې وی او نور حق پرس رستو پیدا کیږي کشران ځوانان نو دا کشران بد دي مشرانو د علماو سکی تایید کوي دا خبر به منی دا نه چې دا غي د خبره ټکراو پیدا کوي چې دا غلط دي دا نه هغه وایي چې دا صحیح خلق دي تایید یو کوي نصرت یو کوي همنګ د دې ملکرتیا کو دا نه چې دا غي خلاف کی ودرېږي او خلق دا غي خلاف کی راپورته کی دا یوازې هغه ته حکم نه دا موږ تم دي چې کله تاسو موجود او تاسو موجودګۍ کې حق پرس علما وی او هغه بیان د دین کوي نو اے نوجوانانو تاسو بده مشران او علما اوس کوي تایید وکوي دا خبره به منی چې د قران او د سنت سره نن تایید کوي که ساده خبره خلاف کوي او خلق به تلم صحیح نو دا غي بیان یو کو اقرار یو کو او بغیر دین الله یبون آیا بغیر د دین د الله نه د لټي بل طریقه ا افغیر دین الله یبغونا آیا بغیر د دین د الله نه یبغون د لټه بل طریقه بل دین د الله دین پرخه د نور طریقه لټه ولو اسلم من فی السماوات والارض خاص الله تابعدار دی او سوچ پاس مو نوز مکو کیری تو ان کپ خو هی وکره نو کپ زور وی و الیه یرجعون او حاضر الله ته بدا خلق واپس کولی شي ګورم د الله د حکم تابعدار شي که خو خو یو که په زور په خو باندې مؤمنان د الله تابعدار دي سوره مسلمانان چې دین دا په خپل خو تعبیر لګي موږ دې زه تراغلیو نو چا په زور نه راوستي موږ دې زه کې د دین کار کو نو څوک را باندې په زور راګي نه که خو هغه که کو کنه کو خو مونږه په خپل خوخه دا غواړو چې مونږ د الله کتاب او د الله دین زده کو او په خپل خوخه مونږ چې دا خلکو ته بیا ورسو نو مؤمن د الله د حکمونو تابعدار دی تابعدار دی په خپل خوخه باندې ها خوشاله دی تابعدار دی دارنګي وکرهن او اسماونوز مکو عالم تابعدار دی په خپل خوخه لکه سورته حامیم سجده وګورئ تاسو حامیم سجده التا دالادو حکمونو تابعدار دي اسماء نوز مکوالوم قالتا ته نا توایم رالو من تابعدار الله تا تا سورته حامیم سجده آیات نمبر دے یولس گیارہ نمبر آیت دے دسری رشتے میں پارے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها وی اللہ اسمان از مکتا راشیتا سدوارا طوعا کپخو خوی او کرها نو کپزور اسمان از مکتا اللہ حکم کو تاسو ما ترازئی کستاسو خوخی او کستاسو خوخنی اراشه تاسو دوالا کپو خوخی او کپنا خوخی راغی سوی اسمان نزمکو قانتا اتینا اتوائین اوی دی اسمان نزمکو رالو منگ تابدار اللہ تا تا اللہ منگ تانا تابداری سر رازو پخپنا خوخ رازو قانتا اتینا اتوائین رالو منگ تابدار اللہ تا تا حدارنگے سورة احزاب اخیرو گو رئی التم ذکر کئی سورة احزاب اخیر دو آیا نمبر آیات دے اخیری آیات نیو آیات مکی بہتر نمبر آیات اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ انه كان ظلوما جهولا الت خلق معنی کوي غلط صحیح معنا کوم بشک منګا پیش کو امانت تر الله وي اسماء النظم کو غړونو تا ما وي اسماء النو کې با نور او ستوري وي ما وي غړونو او زم کو کې با قانون ازم کو کې با دریابونو او ني بوټي انسانانو بیاوي والجبال او ما پیش کو امانت غړونو تا چه پا تاسو که با گٹی وی تاسو که با سرو سپین وی جواهرات بئی نو فا ابینا نو انکارو کاغی داغی امانتنا پائی که دا خیانت کولو فا ابینا انکارو کاغی ایح من لها دا خیانت کولونا پا اغا امانت که اللہ چه تا منگ تا سنگویلی اغا سبده که منگا خپل امانت یو و اشفقنا منها او یرید دی منها داغی د خیانت کولونا پا امانت کې و حملها الانسانو او خیانتو کو پا غا امانت کی چا انسان منافق چه کم رزیل منافق بیمان اینو آغا امانت کې خیانتو کو انہو کان ظلومن جهولا دا چې چا خیانت کرے دے ظالم و جاہل و گرزید دعا ویا نکورا اسمانونو زمکو تا اللہ وی که پخوخی و که پناخوخی اغا وی اللہ منگ تا بیدار یو پخپل خوخ بانده اتینا وائعین وکرن او که پزور یه پزور تا بیداری د چالا د کافرو پزور تا بیداری د کافرو دا اے مسلا نمنی دا اللہ الوهیت نمنی پخپل خوخا وچه کله په زور راشي نبيای د وجد مجبورین منی سورتی یونس 90 نمبر آیات وګورئ دای په نا خوخه منی نو هوس مجبورې زکه منی سورتی یونس 90 نمبر آیات اول نمبر لیکي بیا سورت نمبر لیکي نو عربه باندې دیږي نه 90 نمبر آیات لس کم سل آیات یو لسمه پارا سورتی یونس وګورئ فرعون چې کله تبا کیږي نو چې غوي ما ایمان راوړ اوس ایمان د مجبورۍ نه راوړي ځکه هغه ویلو انا ربکم الاعلى مالکم من اله غیری تاسو د پاره بل اله نشته بغیر زمانہ قصص کوي او انا ربکم الاعلى اول خدا چې غوي ها خو چې کله ډوب شوه دې ابو ډوب کړي دې عذابونه لیدري نو بیا چغا بخپل خوخه نه وي پس وځي وي په زور وي کنه وي نو سبکاي وجاوزنا بي بني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا و عدوا راګير کړه فرعون لره ډوبېدو او لخر داغه د دشمني د سرکشي او دشمني نه ابو راګير کړه حتا تر دې ځا اترکه الغرق کلا چراګر کا غل رډو بيدو نو قال فرعون مجبور دې چغه کړه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين چا پلاز مدور راکاږي اول وی انا ربكم الاعلى ذرب ما استاسو مالکم من اله غیری قصص کرا جی تاسو پارا بل حاجت پر کول نشتا بغیر زمانہ دلته و امنتو انه ما ایمان ډوله فرعون وای شان دا دی لا اله نشته بل حاجت پر کول والا الا الذي امنت به مگر غا الله چې ایمان وروړ او په بني اسرائيل زمانه په مخې بني اسرائيل ایمان وروړ په رب می ایمان وروړ چې چا باندې بني اسرائيل ایمان وروړ و انا من المسلمين زو ستابې شما خو مجبورې ما سګیګ نه وکره نو که په زور باندې و الیه یرجعون لکه سورته مؤمن سلورت یا نمبر آیاتو گوری آخر دو سورت مومن فلما رأو بأسنا قالو آمنا باللہ وحدو پنزی اشتم سپارا سلی اشتم سپارے آخر آیات نمبر سلورت یا دو سورت مومن آخری آیات نایو آیات مخیو گوری فلما رأو بأسنا ار کله چول زه د کافر زما عذاب چغه کړه آمنا بالله وحده اس چغه نه والا آمنا بالله نو وې دې منګ مانورې پالا اک یوازې وکنا ها او بما کفنا بما كنا به مشرکین او موږ چې کوم د الله سره برخدار کړو نو پاره موږ انکار کوو بیا انکار کوو دارنگی صورت انبیاء گوره چکلے عذاب لدلے دے نو چغی والی دادا وجه دا زورنا زور پر آگلے دے اول کلا چغی ہوئی وکم قسمنا یو لسم آیت سور انبیاء دادا زور چغی دی او دا زور کلی نکی گی خوا وکم قسمنا راشوس پا خوشالی بانے پا پلخو خبان قرآن تکینا پا پلخو خ ایمان سی کا عمل سی کا پا پلخو خ پا وقت دا مرکو دا عذابون پا وقت کیو بیا چغیوی خوا کل قبلی گی اولسم سپارا سورت انبیاء آیات نمبر بارہ بارہ گیارہ بارہ گوری وکم قسمنا من قريه كان ظالما طوان شانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون اركلا چول دا غي زمن غذاب الله وي ويسا که زمن غذاب دا گاهان دي دا عذاب نا تخته دل لا تركض الله ما وي چغه تیخ تمه کوي وا پشي الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا چغه کړي يا ويلنا انا كنا ظالمين هاي موږ ظالمان هاي موږ ظالمان دنیا کې ظالم ځان ته ظالم ویلې نه وې زهو نیکي ما شرک کاو من نیکان یو خوش کلی عذابون اولیو منگی مشرکان منگی ظالمان فما زالت تلک دعواهم حتی جانناهم حسیدن خامدین حدید آگا چگا همیشوا چه ما پی عذاب راوست دل دل مکلو صحبی اسین ببارکی چه غیوالی چه منگ داسی یو خوش عذاب پیرا دیر زی قرآن ذکر کئی پوشی توان که پخوا خوی او که پزور خاص الله تا دی واپس که دل نو دا اللہ تابیداری چه سبا پا ناخوا خکے او سی پا پلا خوا خوالی نکے و اللہ پخوا خاص تا ما نما تمی یو ربی تمی حاجت پورا کولو والی او دشپی اللہ تا ہو جالا چه سورا غلط عقیدہ گندہ عمل میو اللہ ما تا پاگی مافیو کا باز او سپوشم مسائل می اللہ واورید سا کتاب می واوریدو زد نکار مالا چه زما پلار پا غلطو زما نکه پا غلطو زما داو زما داو نه دا خبر رو را ممانا خوا او سم دا خبر کئی پرون دا درنا یو کس نه انترویو اغستا صحافیان زی نو آغا یو تا پوس کئی نو یا آغا درنا کی چکم آغا دا آغا والدی انتظامیو والا چا آغا دردی مندی اور سردی وې تاسو د سره په دادر نه کوي وې د عمران خلاف وې د عمران تاسو ولې خلاف کوي وې هغه يهودي دي په تاسو سپاتل چې هغه يهودي دي وې زمنګ مشران وینو ان وجدنا آباءنا موږ مشران دا خبره کوي نو چې ته خپل عقل نه کار نه چې ته خپل مشر مانی آیاته سپاتشته ویلی چی دیل تا پاتی کی گی بچیل تا پاتی کی گی پا یهودیان و ملکونو کی وچستاخ پلوان استاد امال خلق پاتی کی یا تا سبا لارچی اول تا مزدوری کی امریکا کی کانیڈا کی نو تا یهودی شوی ویلی چی دیل مشران وی نو نغورا انا وجدنا آبا انا علا امت پا دنیا کارونو کم پلاران وی اول تا کم دا پلان آو تا وی تخص د خپل عقل نه کارواله چې ستا سوره عقل پر چلیږي دا دغه څه ده کنه ده دا حالت ته پوجو نو د پلاړو د نیکه په څیر خلق روان دي په خپل خواه عبادت نه کوي او چې سبای په خپل خواه بیا منی خو هغه منل غره بیا کار نه کوي لکه چې فرعون یې منی هغه خلق چې په عذاب راغلی نو راشنه نه په خپل خواه د الله ومنه چې یا الله ته مې رب ماړي ګناهونه کړی قران نو واوري ده بس ما توبه ده زمانی که پا غلطه و زمانی که چه پا دی وسیعت کلیو زمان پلان پا غلطه و زمان مشران پا غلطه و سر بداوی دا سوال اگوری دا خو فرعون کلیو کنه سوال تواها اگوری تاسو دقا سوال فرعون پا موسیٰ علیہ السلام کلیو ویتا چه کم دین بیانه لزومن مشران پا غلطه و دا تا تا باوی صورت تواها شپال سم سپارا آیات نمبر دی یو پنزوس اکاون قال فما بال القرون الاولا وی موسیٰ علیہ السلام یو سوال فرعون پا موسیٰ علیہ السلام دا کئی فمن ربکما آیا موسیٰ ساتو دوالو رب سوک دے رب معلوم دے کنا دکا آخویلو انا ربکم الاعلا رب ساتو دوالو سوک دے موسیٰ علیہ السلام تو ربنا الذی اعطی کل شیء خلقو ثم هدا رب زما بادشاہ دے چور کڑے ار یو شتا خلقو جوړ خدا ثم هدا به طریق قد خرا په دې کې غلې کړي دي بے فما بال القرون الاولا سو حالت د پیړو اولنو هغه پیړې په خوانه خلق زمنګ څنګه تیر شوی دي مقصد داغه دا چې دی بوی غلط تیر شوی دی نو زه به خلکو ته هم چې وګوره تاسو مشرانو ته غلط خلق وی پوه اوس هم الکه دا زموږ مشران په غلطه وو نو ستانه به زه او باسي چې آو په غلطه وو وګوره زموږ مشران په غلطه وو دی الکه تعالی سبد او چې پاغه په غلطه وو دا جواب باندې کې چې آو په غلطه وو سن جواب چې قران کړي اق جواب بکې قال فما بال القرون الاولى سو حالت د پیړو اولنو هغه غلطو کو پسېو استاد جواب بدای قال علمها عند ربي في كتاب علم د پوخانو زما د رب سره د پخپل علم کې دي په لوح محفوظ کې دي لا يذل ربي ولا انسى ابستا جواب علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى علم داغه په خوانو خلقو زما د رب سره ده په خپل علم کې الله ته پته ده دا لا یې ناراضي نه الله خطا کیږي هغه د الله دربار ته تري دی هغه په شاور په شا زستا خبره کوم کستا دا عقیده نه وروستا عقیده غلطه ده قران نه هغه نه چیرم اتنی دا اللہ دربار کی پیش دی بس پوشی انند عند ربی فی کتاب لا ازلو ربی ولا انسا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی زمان والد سے بوئی مای اوزر اللہ اوستے ہو قاسم کلی تا بیان اکاو دا شرک تردیدی ہو کو اثبات توحیدی ہو کو پدے کہ یوں سڑے پاسے دا ها مشر سره اغل نو مرزي وي ويچ شيخ القران سه دا پوخاله چې کم خلق تلل په دې عقیده نهایت به الله معفو کی شيخ سه وته چاغه الله نه معاف کوي په دې شرک پاکي رسو معافي ده کوي لا يا لا يغفروا اي شرک به ان الله لا يغفر او چې نه معاف کوي ما چا د قران ته فیصله دي نه معاف کوم مشرک نه معاف وچې زه ما خو اوسه توبه یې ما خو توبه وکړه مشره سره یو د کلی پوه شي وچې زه ما خو اوسه توبه را بس زما توبه لا منځوري ما چې سچ نه ده حق نه وایا زړه نه ان شاء الله منځوري پوه شي دا حالت ته چې صحیح بیانو کې نو خلق تاسو وداوي په خوانه خلق په غلطه لري او په خوانه خلق باندې موږ په یو نیو چارا څنګه دي علم ها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى دا یاد لري ها وا پیغمبره من موږ ایمان اورې بالله په الله او په کتابونو انزل الینا چې په کتاب چې دالې کې شی موږ باندې قران باندې موږ ایمان اورې دي او په کتابونو موږ ایمان اورې انزل الیلا ابراهیم چې دالې کې شی په ابراهیم علی السلام په اسماعیل علی السلام په اسحاق علی السلام په یعقوب علی السلام ګور یو چې د توحید والے وا نو تر ډیرو نسبونو پورې الله داغه پر نسل کې مسله پاتې کړو فی عقبه سورتی شورا کې غالبا راځي زخرف کې یا ابراهیم علیه السلام زی اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام زی یعقوب علیه السلام نوسیو ولزبات اولاد دا غین وسیو کول وزید کې یوسف علیه السلام او با کتابونو موږ ایمان راوړل چور کړی شی موسی علیه السلام عیسی علیه السلام تا ونبیون اور کړی شی نور پیغمبرانو تا د طرف د رب د دینه لا نو فرقو بین ادم من اوم جداین کوم په مند یو تن ګریم بیا ولا ونحنو له مسلمون او مونږه خاز الله تا غالکی غودن کې ونحنو له مسلمون او مونږه خاز الله تا مسلمون موحدان موحدون مدارک معنا کوي ونحنو له مخلصون انفسنا له لا نجعل له شریکان فی عبادتنا مونږه الله ته خالص کوونکی د خپل ځانونو خاص الله ته بزان خالص کو او نه بغرزو د الله لپاره دوبره خداران ز خپل عبادت کې نو چې دوبره خداران جایز نو ننه پسونو ګرځو لري دیکھنه دي ای زم په دې توډيري کې کې بلا شه دي میا ګل بابا الله دې په رحمتونو وريږي شیخ بابا اعلی د ټول ناراضه شي پوهه دارنګي غلی شاه بابا شاباز بابا خالی بابا پوهه خجالو کو بابا خاور بابا دا پر یو کلی کی وو سوچ کاوه هر کله د دې زیارتونو دربارونو نه خالی نو دیو جن شاه ولی الله رحم الله هندستان کې پاتشو او دا یو ملک د هندستان اغویری دی بدور باجغه کې وما من بلدتن الا ولها الهه توبد نشته دی یو کله چې پاکريږي خامخا یو زیارت دوشته او خلق داغه عبادتونه کوي او دا خبره اصول سنت کې شی محمد طاهر رحم الله ام کړی دا وجه داس دور کې پیدا شوم چې په هر کلی تزم نو زیارت دو خامخا موجود دي هر کلی کې زیارتونو دربارونو پوچپاټو چابا شاول زون کړیو چابا دیوی چا غلافونا چابا ماتلوخی باغی کې خودل اولوی زیارتونو گمبتونو جوړ کړیو گمبتونو زیارتونو دربارونو آبادو او جمعتونو نوارو دا سه دور کې ته پیدا شوم وما من بلدتن الا ولها الهاتن توبت دا سه یو کله نشته چې پای کې به زیارت نه او خلک وداغي پوچو پاټ کوي رښتیا خبره اوس الحمدلله د توحید او د سنت پتنګار د درسونو سره لک اغا رڼا کار شو او اغا ډیر کلو ناغس زونه منه شو او اغا شنو ختم شو او چې کم دې کې د توحید او د سنت درسونه نشته وروړه نو سم اغا کلی په زیارتونو باندې آباد دي اغا دربارونه آباد دي الحمدلله د قران او د سنت سره دا کار کوي ونحن له مسلمون زنانو توایو چې د توحید مسالې ډیره تیزی سره کوي په خوګو الفاظو کوي چې زنانه سم شي موحدان شي لور ګناونه او انسان کی خامخا او کله اوځو کله پات شي ها مجبور انسان په باز زنه باندې خوګره یاد هغه معافي بیام کیږي ګنې معافيونه شي دغه مناسب سزا ملاو شي او بیا لاد جهنم نه روباسي خو چې شرک پچا کی دغه ګوره معافي نشتا اغا عبد العباد د پاره په کمزه کې پروتي په جهنم کې ذکر الله اټل فیصله ده سوره نساء کې 2000 ویلي دي اټا 48 نمبر او 116 کې ان الله لا یغفر ایشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء معافی نه کوي د شرک د شرک نه علاوه چې چاله خو غژنو معافی کوي پوښی کړه شرک نه معاف کوي کپدی کی د پلار او مور لالل لګوره بخنه وته نه کوي او ما کان للنبی والذین آمنوا ایستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا توبه کی راځي کنه نو پیغمبر لپکار دی نو مؤمنانو لپکار دی چا بخنو غواړي هغه خلکو چې شرک کړي د الله سره اگر کی وی خپلوان اگر کی وی پلار او مور او زیو خزا بخنه بونه غواړي خدای وی بخې زمنګ پلار او هغه د شرک بوجي و من جوړ الکه څنګه به خطر قران آیاتونه ختمه یره وسو کوم داو که چی شه نو بس یو مردان را خه میکړه ها او کوته نه خو زما موس خو به کاو نو ابو جهل مون نه کاو ابو لهب مون نه کاو ها رورا چې ټیک ده الله ویلی دی بخنه بوله نه غواړي ما کان للنبی والذین آمنوا ایستغفروا للمشرکین ولو کانوا ولی قربا پیغمبر له مناسب ندی او مؤمنانو له مناسب ندی چاغه بخنه غوالي د پاره د مشرکینو اگر کی بیا خاوند خپل ولی اگر کری پلار او مور په دې کې د لار دا باندې چې خدای وي بخي والله ته خدا وای هو الله ته خپويږي نو زه څو کوم الله نو ما هره کوشش کړو مور پلار ته ډېر دعوت پیش کړو خو الله نه مانه ته معاملو سره ته خپويږي بس ځکه کزه له بخنه غواړم نو تا وی لا یافرو بخنه وته نو کوم زه د پیغمبر نو خلوی سړی نه و چې الله تعالی چې پیغمبر له مناسب نه دی بیا په کا چې ابراهیم علی السلام د خپل پلار ازر د پاره سو غواړي استغفار غواړي په کار چې بیا هو نوح علی السلام د خپل بچی لپاره دعا غواړي کران د پاره غواړي د الله فکان من المغرقین فاذا استویت انت ومماک فقل الحمد لله چکل استا خزا او استا بچه تباشو اونو علیہ السلام نظم حمد وا زکر لیس من اہلک استا پا آل استا پا تابدارو کنو حلیک اللہ سو چھت کے خودید ریر خسر خودید بخی اللہ نظم قرآن دایتونو او باسر دی قرآن نبیانو تک دی خسرے او خمک نو امریکا مخالق دی غریبانان سا تعاون کئی پیسے ڈالی گی ڈالر اوڑ کئی غریبانان سا تعاون کئی او بخون اقوال امریکا نیلا وختلېږي انګريز لا بیا خدا مو آیا خسره یو امداد را سره کا ونا هر له مسلمون و مې یبت غیر د خلقو د قران اغله چول د من د وکلې اصل نفس هي عبارت قران ګرځولې چې عبارت وایا او د جمیش پر ختمیان راواله خپل امر مملو دې په کو بزه ختم وشو ختمی راغله او ختم وشو سامو پرو بخلې شو ومای یم تغیر الاسلامی پا دی ختمونو آغا من ماف کئی ختمونو نا کتبو سی دا قرآن کریم نا پاس پی کیری پا دیم نماف کئی رو را کتر دی ختمونو ہوتا ہو که نیم ماف کئی قرآن وی لایا آفیرو کپ دی اکیدی چپلا میاگل بابا زیموار دی دا فیده و دا نقصان شیخ بابا زیموار دی دا فیده و دا نقصان دا بچو ورکولو دا غستلو دا گاری ورکولو داتا زیموار دی حضرت جی بابا زیموار دی کاکا سیب زیموار دی پیر بابا زیموار دی مالک دی فیدی او دو نقصان دی را رسیگی پوییگی او پت سیزونو تا معلومات کیگی یاد ساتا کدا دا کمی زنانا او دا کم نارینا عقیده و آغا کشپاو رد لگیا دا عبادت کئی آغا کشپاو رد لگیا دا ختمو نا کئی اپو جوندینی او کپملینی او توبو نبازی یا ساتا داغا ہمیشہ جہنم دے نی موز قبلیگی نی روجہ قبلیگی نی زکاة قبلیگی رو رزلم اس طرح کوا قرآن ویلی لا آیا فی روزو تبخنا نکوما انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچ شرکو کدا اللہ سرا دالا پسی پتنم کی دالا سرا مخلوق برخ دار کو نو جنت پدبان حرام دی او جهنمی زیر دا الله دروغ وای اچھا کسی مکتب بزداد دا دا گلنار بیگم کسا دا یاد دا دا کسا دا نرورا دا قرآن دا اللہ دا طرف نرالی کلی شوی کتاب دی دا زمان استا کسی خونی دا بلانو دا بلانو کسی دی ومی یم تغی قرآن خلقو صرف دی کسو کس دا گرزولی دی وما د یعقوب علی السلام کیسه دا د یوسف علی السلام کیسه دا و مې یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و مَن یَبْتَغِ دا نه کده چا په سیمو کوم دا اقتدار ماده په سید دا کده څنګه دا نه نه په زړه تکبیر الله فوت نشي الګ تکبیر الله فوت کې خدای غواز فوت هم د موزم پړاو کا کنه تکبیر الله کلاله نو ثواب خدای او شو موز خدای او شو کنه خدای ثواب بکمي نو چې ته دا چې بوجه د شرک په سی ودرېږي چاغه صرف ستاغه منظم د نلاره منظم قبول نشوروره دا قران دا سی وي سيح بتو اعمالو ازل اعمالو وسيح بتو اعمالو و مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا چا چ اولټا به د اسلام نه بل ته دقا بل دین خو دا خالق الله ته نو ورته خوګه مساله کې فلان قاری سی ورا ول فلان عالدی خو غواز ور ټیک شورا وله خو غوا تقریر تو کو توحید مسئلے پر کسا بیان کلا وہ تو خلقی جنتیان کا فلا یقبلا جنت دا سے جنت با آغاز جنت بدا سے جنت بدا آغاز خود توحید نم پکی نہیں خلق ویزو خود یو امز جنتی ما ولم از جنتی ما ولم از جنتی ما خود عمل کو ما منجو کو ما جماعت جوڑو ما حالات سی کو ما خلق و اصلاح کو ما خود بس جنتی ما خود آگا من چکم مردار پکوی کی پراتا را اے پکوی کی یو منجک پروتے تو کوئے بالکل صفا کې بالکل دوبونه اکوې صفاش وله پاک څه شي پروته ګنګ پکې پروته او چې تکله ته د کوینا هغه منګه کړو باسي هغه محدود او با چې کم شر مقرر کړی هغه او باسا اگر که به نو دی په پاتې شي نو کوې صفاره ځکه ګنګ ته روخ کړي دي او چې ګنګ پای کې پروته کته شپاره دا کوې صفا کې روزانه میاش اور میاش په لګې صفائی کې راغی هغه صفائی کې ګروره ګل پروت ده دا رنګي چې په کوم سینه کې د شرک او د کفر د بدعات او ګندونه پراته دي یاد ختش پاور منځونه کې د فلونه کې هغه د صفائی کې هغه د قبلې ګروره و مې یبتغ غیر الاسلام دینا چا چې اولټو بغیر د اسلام نه خلکو د قران سره ټوکی جوړی کړی او د عبادتونو نه زمالا وی تاسو وای د پسی کیگا د پسی دیکی ارچا پسی کیگا کوا کنا احیاء ماتویلو زمال دیران پسیم کیگی میں نالے کی مودرے گا کیگی ستا ستا خمیار دیکی کیگی تخپلا دیرانی نو کتر دیران دیو تا بدا خبر کولا ومی اب تغیر الاسلام دینن چاچو اولوٹو بغیر دی اسلام نبلا طریقہ فلا یقبلا ہیچار قبول بنگلیجی داغن داغن طریقہ اے دین اسلام طریقہ نه لټی نور طریقې لټی هندوانو طریقې لټی د عیسایانو طریقې لټی د سیکانو طریقې لټی د انګریزانو طریقې لټی د بوتمت طریقې لټی د اسلام طریقې لټی هغه خوخانه ده نو الله وی چر قبول بنش داغه نه هغه طریقہ چې کوم دی لټی او خود نه قبليږي بل معنا نه چر قبول بنش داغه نه اس یو عمل چ هغه طریقه ده خوخی د کفارو د انګریزانو د عیسایانو طریقه خوخی نو کده کله کله نیک عمل د دین اسلام هم کوي هغه د الله نه قبلې او کستا دین اسلام خوخو خطاب عمل خوده کې خو طریقه خو هغه نه خوخی کړه نو چې طریقه نه خوخی نو کته کله کله داسې منظم ک الله او استاغه منظم نه قبل ته هغه طریقه خوخی ته کوم هغه طریقه خدا یسای طریقہ خدای دوه طریقہ نور معنی دی غاب ای بده پاکرت کې وادي د اسلام خسته طریقہ دا او دا بجو خو خوب چې سپورده ژوندې مو دا ماته خوخ دی او هو فل اخرت من الخاسرین او دې به پاخر کې تاوان یاو نا کیف یاد الله قوما کفروا دو لسم پلیتی وا ارتداد عن دین دین مرتد کېدل دین تراشی کې دین اسلام کې اصول مونږ دی یاره جګړې دي فسادونه دي قران دې دا داوي دي له شرک دا وي سایه ته مل سب دین دي پوش ان دوه ته چار داغي جواب كيف ياد الله وسرنګ وتوفيق ورکه الله يقوم تا كفروا چا كفر کو بعد ایمان پس ایمان خپل لا ایمان رول بیا مرتد شو وشهدو او د ارتداد نرستو داغه بجل بیا پکار دي ها زکه بیا د سبيږي وشهدو او گواہی وکړه چې بشک پیغمبر دې رښتیا وجاو یو ځله گواہی کړي وا چې پیغمبر په سچ ده او بیا هم د پیغمبر د خبرو نه مرتد شو دین اسلام نه مرتد شو او را لایته دلایل په قانیت د پیغمبر والله لا عادل قوم ظالمین الله توفیق ورکړي قوم ظالمانو ته اولائک نو دا کسان جساهم بدل دی دادا چې بشکا په دیواله لعنت د الله دی او د فرشتو او خلکو غونډه دی پدا سے خلکو د الله لعنت ته چاغی د دین اسلام طریقه ای هغه بدلې مرتد کی همیشه به فیا په دغه لعنت کې سپک باندې کې دی رازا ولاهم ينظرون او نه ودی تا مهلت ورکړي شي چټي بوته نه ملایوي الا الذين تابوا مگر ها کسان تابو چاغی نا پویو تو بیو کلا پس دینا چالا مو خو پویو نو منتسی کتاب نورا رسیدر اللہ من کتاب واؤنے جو ہو وشن خدا سے ناکارم لیکن بیماری دا زمان توبرا واسل و عملی سی کا فائن اللہ غفور رحیم بیشک اللہ نے بخشش کنگی میرے اسم دیر زناناو نارینا جاری چالا مو خو تر اسم پوری پویو نو چو من قرآن نویلے من قرآن الوستا اللہ من گسپوشو زمان توبا دا پا محکنی زندگی پا محکنو ملو پس جراغانی کی چه زمان پلار مور خاون اخو پا دی اکیلی تری اخو مشرکان تیری دی فا این اللہ خم ملیانو خو قرآنو خو چاویلشو فا این اللہ وسیم نوی فا این اللہ غفور رحیم صرف آگا مسئلے کی چه خلق خوشانی پاگی یه نبران یه نخست خست مسئلے ہو تدا ما حجت المقبره کې بیانو کو لولي پروفیسورانو ویره ډېره خسته خوندې وکړه ما یې کما سید توحید بیان کړی وې تا به نندانه وې خدا ما بل دې کې بیانو کړل ته کې ما مختصر د قبر مسائل بیان کړل توحید ته می اشاره وکړه کولاو مې نه کا مې کما دا خب بیان د دې کړی وې نو تا به نه وې چې دا تا خبره وکړه توحید چې چا بیان کړي نو چا دې وې تا خبره وکړه پوه وی مال دا پوخانی پا غلطو واسر و ملی سیکو فا ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ دے بخشش کنگی میرے بانا ان اللذینا ہو غلط کار رکلے تو بہو باسا عمل سیکا اللہ وزبا طول گناہونا معاف کن بس خبر ختمہ آکو توبہ نو باسے ان اللذینا کفرو بیشک آکسان چو کفریو کو بعد ایمانی پز ایمان پلنا ثم ازدادو کفرن بی ازیاد که کفر لرا کلک شو پخبل کفر باری همیشواری او که لن تقبل توبه دوم چره قبل برکیجی توبه داغی پدر آلت که و اولای که دا کسان هم والون دادی گمران ان اللذین بشکا کسان کفرو چو کفرو که و ما تو ملوشو و هم کفار او دی کافران فلیو قبلا دوی چره قبول بلک دیجی من اهدهم یو دده ملعو الارده دکواله دزمکه زهبن دسرو زرو ولویف تدابی اگر که دیفی دیورگی پاغی ده زان خلاصه ولو ای یو سری شرکو که ده شرک او پاغی ده دنیا نلال که ده تو لزمکه دسرو ده سپینو بیاد اللہ دربار که دکی چاله دا ټول لازم کا چې سره دا د سرو د سپینو د کوم او ته والا مخلص کا تو فلا يقبل لا قبلېږي نه قبلېږي وروړه اغه زيده دې د قبلې دو لوې دادا راشه نن تو ځکه تو به وباسا اولای کو دا کسان دې راز